ولی نقشی ندارم اصلا. تو نشنیده گرفتی هرچی که شنیدی از من، بود و نبودم انگار دیگه فرقی برات نداره. این همه بیخیالی داره حرصم و در میاره، حرصم و در میاره. تکلیف عشقمون رو به هم بگو که بدونم، باشم نباشم، بمونم یا نمونم. میترسم که بفهمم هیچ عشقی به هم نداری، یا این که کنج قلبت یه جایی واسم نذاری. آخه دوست دارم من بیچاره، مگه دلم تو دنیا جز تو کسی رو داره؟ دوست دارم من بیچاره، مگه دلم تو دنیا جز تو کسی رو داره؟ جای زندگیتم یه ره گذر تو خوابت، یه موجود اضافی توی اکثر خاطراتت. میبینی دارم میمیرم و هیچ کاری با هم نداری. تو با غرور بی جا داری حرصم و در میاری، حرصم و در میاری. من توی زندگیتم ولی دوست دارم من بیچاره، مگه دلم تو دنیا جز تو کسی رو داره؟ دوست دارم من بیچاره، تو دنیا جز تو کسی رو داره؟ کجای زندگیتم یه ره گذر تو خوابت، یه موجود اضافی توی اکثر خاطراتت. من توی زندگیتم ولی نقشی ندارم اصلا. تو نشنیده گرفتی هرچی که شنیدی از من، بود و نبودم انگار دیگه فرقی برات نداره. این همه بیخیالی داره حرصم و در میاره، حرصم و در میاره. تکلیف عشقمون رو به هم بگو که بدونم، باشم نباشم، بمونم یا نمونم. میترسم که بفهمم هیچ عشقی به هم نداری، یا